يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. تماثيل کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تماثیل کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جاندار اشیاء کی تصاویر، جیسے شیر، ہرن وغیرہ کی تصویریں، اور حضرت کے نزدیک تماثیل چارپائیاں، اور تیسرا معنی تماثیل سے مراد نقش و نگار اور نقشے، جہاں جو بیل بوٹے دیواروں پر اور نقشے بنائے جاتے ہیں، یہ سارے نقش و نگار اور غیر ملکی نقشے وغیرہ یہ بناتے تھے. جفان دیکھیں اور بڑے بڑے سال کل جواب یہ اپنی وسط میں مثل تالاب کی، اتنے بڑے بڑے جیسے تالاب ہوتے ہیں تالاب کی طرح، وقدور اور دیگچیاں کٹوے کٹویاں راسیات جمی ہوئی، جمی ہوئی کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے بڑے کٹوے کہ وہ وہاں سے سرک بھی نہیں سکتے تھے، بڑے بڑے. یعملوا آل داؤد شکرا، ہم نے حکم دیا کہ اے آل داؤد، اصل عبارت ہے یعملوا یا آل داؤد، عمل کرو کام کرو اے داؤد کی آل، یعنی حضرت سلیمان خاندان داؤدی، شکرا شکر کرنے والا، وقلیل من عبادی اور بہت کم ہے. قلیل کے لفظ میں بھی قلت ہے اور قلیل کی تنوین بھی تقریر کی ہے، بہت کم بہت کم. من عبادی میرے بندوں سے، الشکور شکر گزار. فلما قضینا علیہ الموت، ہجل کا جواب شکر سوم، ہاں اب تو بولو جواب شکر سوم. فلما قضینا علیہ، جس وقت فیصلہ کیا ہم نے علیہ اوپر حضرت سلیمان کے، الموت حیات کا، قضینا علیہ الموت، ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان پر کس کا؟ غور سے دیکھو غور سے، کیونکہ مولوی صاحب کہے گا خراس کا لفظ زندہ کے لیے آتا ہے. قضینا علیہ الموت ما دلہم علی حیاتہ، ما دلہم علی موتہ، نئی دلالت کی حضرت کی موت پر، الا دابت الارض مگر دابا زمین کا، کیڑا زمین کا، تاکل کھاتا رہا، من ساتہ ہیں ڈنڈا سوٹا حضرت کا. فلما خرا، جس وقت گر گئے، تبینت الجن زہر ہو گئے جن، اللہ کانو یعلمون الغیب، یہ کہ اگر جانتے ہوتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرتے نہ رہتے عذاب ذلیل کرنے والے میں. فلما قضینا علیہ الموت، حضرت سلیمان پہ جب موت کا فیصلہ ہوا، اور انفکاک کے روح کی گھڑی آئی، جہاں پر ماجدی نے جملہ لکھا حضرت کے انفکاک کے روح، انفکاک کے روح والی گھڑی آئی، قضینا علیہ الموت، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے، اور وہاں پر مستری بھی جن اور مزدور بھی جن، ویسے بھی اللہ مستریوں سے بچا کے رکھے، انسان بھی ہوں تو مستریوں کی قوم سیدھی نہیں ہوتی، انسان ہو کے بھی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ یا مستری انسان بھی نہیں بلکہ کیا ہے جن، اور مزدور بھی جن. بیت المقدس کی تعمیر زور شور سے جاری ہے، تا آ کے ملک الموت پہنچ آیا، حضرت صاحب اندر کھڑے تھے، فرمایا حضرت صاحب بس ہے بالکل ٹائم قریب ہے. حضرت صاحب تو حیران ہو گئے، اب ذرا چند مسئلے سمجھ لیں. حضرت صاحب بڑے حیران ہو گئے اور کہتے ہیں اچھا ٹائم قریب ہے، جی ٹائم قریب ہے. کہتے کچھ مہلت؟ کہتے ہیں نہیں مہلت کوئی نہیں. اب حضرت نے فرمایا کہ یہ جو قوم ہے، یہ تو جو بیت المقدس انہوں نے بنایا اس کو بھی اجاڑ دیں گے. ان کو پتہ لگا حضرت سلیمان پہ بہت آ گئی، یہ کس کے قابو میں ہیں جنات سارے؟ اس نے کہا بار وقت آنے والا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ترتیب سے کھڑا ہوتا ہوں، یہ جو آپ کا ڈنڈا تھا اس کو میں یوں نیچے رکھوں گا اپنی جس کھو کے، یہاں رکھ کے ادھر سیر پہ میں یوں ٹیٹ لگا کے کھڑا ہوں گا، اور تو آرام سے روح نکال لے تاکہ جنات کو پتہ نہ چلے. خیر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے اس ڈنڈے پر، نیچے بھی ڈنڈا تھا، اوپر بھی کوئی ہوگا اس طرح ہینڈل ڈنڈے کا، اس پر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر دیواریں تھیں، اس بیت المقدس کی دیواریں، تو حضرت وہاں پر کھڑے ہو گئے. کہیں ٹیک دیوار کی بھی ہوگی، زیادہ لگتا ہے ڈنڈے پر تھی، اور حضرت پر موت آ گئی، اور موت اسی صورت میں ہوتی ہے کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے. یہ جو آج کل کے جل رہے ہیں روح نکلی ہے کہ نہیں، اس میں بھی جھگڑا ہے ان کا گدے جہان کے، موت کا معنی بھی بدل دیا، روح نکلی ہے یا نہیں. خیر حضرت سلیمان علیہ السلام پہ موت آ گئی. جنات ایک دوسرے کو اشارے کریں بھائی مار، اور حضرت صاحب بڑے غصے میں باہر آ ہی نہیں رہے، اس لیے ذرا جلدی کرو جی، جلدی کرو جی، جلدی کرو، او سیٹا گھسیٹا فلانا فلانا جلدی کر. خیر یہ کام ہوتا رہا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کانا سنا تن کا ملا، یہ پورا سال گزر گیا، گول مہانی وغیرہ میں پورا سال گزر گیا، حضرت صاحب کی میت وجود گڑی ہے ڈنڈے کی دیکھ کر. اب ذرا خیال کرنا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ جو ڈنڈا تھا اس کو دیمک لگ گئی. ہاں پشتوں والے کیا بولتے ہیں دیمک کو؟ بینا. اچھا دیمک لگ گئی، وہ دیمک اس کو نیچے سے چاٹنا شروع کر دیا. اب وہ جو ڈنڈا ہے، ڈنڈا نیچے سے کھایا گیا. اللہ فرماتے ہیں فلما خرا، نیچے سے ڈنڈا نکلا، نبی کا وجود زمین پہ خرا گر گیا، گر گیا. اب جنہوں نے دیکھا، دیکھ تو کہتے رہے تھے کہ حضرت صاحب جذبات میں ہیں اور ہمیں کہیں مارے ہی نہیں، جنہوں نے دیکھا کہ او ہو حضرت صاحب کا تو وجود گرا پڑا ہے، پہلے تو ڈرتے رہے بھائی اس میں بھی کوئی راز نہ ہو، پھر آئے دن قریب جب دیکھا بھائی حضرت صاحب تو فوت ہو گئے نا، لوگ تھی اور حضرت صاحب پہ تو موت آ گئی تھی، اور آگے لو کانو تبینا کے دو معنی، تبینا تل جن کا لازم معنی بھی ہے اور متعدی معنی بھی ہے. متعدی کی تقریر یہ ہے کہ جنات لوگوں کے سامنے یہ کرے مارتے اور دعویٰ کرتے کہ ہم غیب جانتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے کرتے کرتے خود بھی بات جنہوں کو دھوکہ لگ گیا کہ واقعی ہم ان کو غیب جاننے والے ہیں، اپنے بھی مغرور ہو گئے. اللہ فرماتے تبینا تل جنوں، ظاہر ہو گیا جنوں پر اپنا معاملات اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس محنت میں نہ رہتے، جن ظاہر ہو گئے، ان کو خود جو دھوکا لگا تھا. اور دوسرا ہے تبین دل جنوں، جنہ کا پول کھل گیا، اندن ناز. دوسرا معنی جنوں کی حقیقت کھل گئی، پول کھل گیا، لوگوں کے سامنے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم غیب جانتے ہیں، اس واقعہ سے پتہ چل گیا کہ جن غیب نہیں جانتے، جن غیب نہیں جانتے، اس واقعہ سے پتہ چل گیا. اور یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں حساب کتاب کرنے والے، قمیض پر حساب کرتے ہیں، تیری کھوتی اسلام آباد میں ہے اور گھوڑی پشاور چلی گئی ہے، یہ حساب کرنے والے، انگوٹھے کی سیاہیاں دیکھ کے حساب کرنے والے، چرخہ کاٹ کے حساب کرنے والے. اور یہ کہتے ہیں جن ہمیں خبریں دیتے ہیں یہ بھی مرتد ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والے بھی مرتد ہیں. یہ حوالہ میں نے دیا تھا البحر الرائق کا، یہ سارا واقعہ بتا رہا ہے کہ جن غیب نہیں جانتے. خیال کرو آج کل بڑے بڑے ماشاء اللہ لندر کام شروع کیا، ادھر ہمارے پاس ایک شیطان ہے ہمارے مدرسے سے آگے کر کے، بہت بڑا حرامی شیطان ہے، بہت بڑا. اس میں بہت عورتوں کا رش ہے اور وہ یہی چیکنگ کر رہا ہے کہ فلانی کی مندری کہاں گم ہوئی ہے، فلانے کا چھلا کہاں گم ہوا ہے، اور وہ ہمارا ایک ساتھی ہے وہ چلا گیا. وہ مجھے کہہ رہا تھا میں بھی چلا گیا، دوسرے ساتھی کی بکریاں گم ہو گئی تھی. کہتا ہے میں نے اسے بڑا سمجھایا بھائی اس بےمان کو کیا پتا، لیکن اس نے کہا نہیں جانا ہے. خیر کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی چلا گیا، چلا گیا تو آگے بےمان بیٹھا تھا، ہم پہ چادر ڈال دی اور ہمارے اوپر ہمیں کہا کہ آگے بند کرو، اور اوپر اس نے چادر ساری ڈال کے نا ہماری پیٹ پر سانپ چھوڑا. ہم تو اندر ڈرے ہوئے تھے بھائی یہ کیا، اللہ خیر کرے اوپر سانپ، لیکن سانپ کو ایسا تھا کہ اس کے دانت سے نکالے ہوئے تھے. پھر سانپ پھرتا رہا، یوں پھرتا رہا یوں. جو ہمارا ساتھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی چیز گم نہیں ہوئی تھی، میں نے ایسے کہا کہ میری بھی بکریاں گم ہوگی اور فلاں. وہ دوسرے ساتھی کو پتا تھا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی کوئی چیز گم نہیں ہوئی. وہ سانپ پھیرنے کے بعد وہ کتاب لے آئے، رسالہ لال کتاب، اس میں حساب کتاب کیا اور صاحب کیا کتاب کر کے کہتا ہے کہ تیری بکریاں جو ہے نا سرگودے کے ساتھ ایک دیہات ہے، وہاں ایک آدمی ہے اس کا ایک لات بھی کٹی ہوئی ہے، وہ آدمی تیری بکریاں لے گئی ہے، جس کی بکریاں گم نہیں ہوئی تھی اس کو سے کہا تیری بکریاں اس کے پاس ہیں، جس کی لات بھی کٹی ہے اور سرگودے کے فلانی طرف اس کا علاقہ ہے اور وہاں بکریاں ہیں. خیر اس سے 500 روپیہ لے لیا. جس نے کہا جی میری کوئی بکری ہے، اس نے کہ 500 روپیہ نکال، بکری ہیں یہ 500 دے. اور دوسرے کو اور جگہ بتائی فلاں جگہ پہ میری بکری ہے. خیر یہ واپس آ گئے تو 500 روپے کی وجہ سے دوسرے کو مسئلہ سمجھ آ گیا. اس نے کہا باقی حرامی جھوٹ بولتا ہے، تو یہ حرامی کبھی سچ بھی کہے نا تو حساب کتاب. کئی ایسے بےمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن پر حساب کرتے ہیں، قرآن پر. تو یاد رکھو پرانے پاک کی رعایت اور البار الرائق وغیرہ مجمع الانہر میں ہمارے فقہا نے صاف مسئلہ لکھا. اور یہ مسئلہ میں بار بار کر رہا ہوں، یہ مسئلہ ابتلاء عام ہے، ہر جگہ پہ اس مسئلے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے بڑے بڑے چلہ لگانے والے بھی وہ بےمان بھی حساب کتاب کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں چوری شدہ مال. اور مجبوری ایسی ہے کہ ایک اچھا بلا بوڑھا پکا اپنے آپ کو شادی کروانے والا پکا ہی شادی کرواتا ہے، وہ ایک دن جا رہا تھا گرو کے پاس، خیر مجھے مل گیا راستے پہ، سلام ہوا تو میں نے کہا کہاں جا رہا ہے، کہتے آپ کو پتہ نہیں میرا پوتا گم ہو گیا ہے. میں نے کہا پھر آپ کہاں جا رہے ہیں، کہتے یہ حضرت صاحب ہے اس سے حساب کرواتا ہوں. میں نے کہا بےمانہ تو جگہ بلا مباحث تھا تو کدھر حساب کراتے ہیں، بہت گم ہوا. کہتے ہیں نا کیڑی ہر دے ندی، کون سی ہر دے، اگر حساب کتاب ہو جائے کون سی ہر دے. تو میں نے کہا ہاتھ اتنا ہے کہ تو مرتد ہوگا، وہ تو پہلے اپنے آپ کو شادی کہتے ہیں، تو پکا مرتد ہوگا، صدیق بٹھا، صدیق مرتد، جو تو اگر تصدیق کرے گا مرتد ہوگا. کہتے ہیں یہ کون کہتا ہے یہ؟ ایسے تو مولوی فتوے لگاتے ہو. میں نے کہا جس کے پاس جا رہا ہے وہ مولوی ہے، اس کو بتا دینا کہ مجھے مولوی خضر ملا اور وہ کہتا ہے کہ تو بھی مرتد ہے، وہ بھی مرتد ہے. اگر وہ کہے کہ میں مرتد نہیں، مجھے بتانا. آپ یقین کریں اس نے جا کے اس کو بتا دیا. وہ یوں کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں مسئلے کی روح سے تو مولوی خضر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسئلے کی روح سے تو مولوی خضر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تو کے بیٹھے بےمانی کی روح سے، بےمانی کی روح سے. کہتے قرآن پر حساب کتاب کرتے اور لوٹتے پھرتے. یاد رکھو سارے فقہا کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں کہ یہ فقیر بھی کافر ہے اور اس کے حساب کتاب نکلوانے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا شیطان وہ بھی پورا مرتد ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں حساب کتاب نہیں ہوتے غیب کے دعوے اور غیب کی خبریں. ہاں فعلنا له الحديد ان عمل ہو گیا. اور کدھر گئے بھائی؟ دوسرا مسئلہ کہ موت آ گئی حضرت سلیمان پہ، آئی کتنا عرصہ؟ 100 سال. کانا سنتن کاملا، اس 100 سال تک میت وجود وہ لاٹھی پہ رہا، عصا کی ٹیک پہ، نیچے سے ٹیک. ایک سال میں نے کتنا کہا؟ چلو پھر پیاس ہوگی. کہنا سناتن کاملا پہلے میں نے کہا ایک سال، ایک سال رہا اور ٹیک نکلی تو کھڑا ہوا وجود بھی زمین پہ گر گیا. سوچو بزرگوں یہ معاملہ قرآن کا ہے، کوئی کتابڑی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ روح میت وجود بغیر ٹیک کے کھڑا ہوا بھی برقرار رہ سکا، کیا ہو گیا؟ خرا. کیا ہو گیا؟ گر گیا. جب کھڑا ہوا میت وجود ٹیک کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا تو پڑا ہوا طریقے اولا کھڑا نہیں ہو سکتا. کھڑا ہوا کھڑا نہیں رہ سکتا تو پڑا ہوا وجود بطریقے اولا کھڑا ہو کے قیام و قعود نہیں کر سکتا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ جو کہتا ہے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کو پوچھو الو ہا قبروں میں نمازیں. پہلی بات تو یہ بھی بات عجیب ہے کہ قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، قبرستان نمازوں کے لیے. اللہ کے نبی نے مسجدیں بنوائی ہیں نمازوں کے لیے. ہم کہتے ہیں قبر میں اگر نماز نہیں، خدا کی قسم نہیں، اگر قبر میں نماز ہو سکتی ہوتی پھر قبر میں نہ ہوتی، پھر مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھتے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ قبرستان سے تو آپ نے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے. اور یہ بےمان کہتے ہیں قبروں میں نمازیں، قبریں اور نمازیں. عجیب بات ہے، جو پیغمبر قبرستان میں نماز نہیں پڑھنے دیتا اس پیغمبر کے ذمہ لگایا قبر کے اندر نماز پڑھنے. کیا بات ہے! اور وہ جو گھومن تھا کئی دن، اس نے بڑا زور لگایا، تم آ تم آ تم حدیث پیش کرو، صحیح بھی پیش کرو چاہ کہ نبی قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے. اے انداز دیکھو نا، صحیح بھی پیش کرو چاہ. بھائی کرو چاہ کیوں؟ ہم تو قرآن پیش کرتے، تو کرنا قرآن پیش، یہ بھی عوام کو لوٹنے کے لیے. صحیح حدیث ہی چلو پیش چاہ کرو نا جی، نبی قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے. میں نے کہا پتر آپ بخاری پہ حدیث صحیح بھی نہیں ہوگی بڑی کبھی، اور تیرا باپ بھی اس کو صحیح نہیں کرا دے سکتا. بخاری مسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا صلوا فیہا. اس حدیث کا معنی علامہ سیدی، علامہ ملا علی قاری، شارح کسلانی، علامہ عینی اور ابن بطال، شاہ عبد الحق دہلوی، مولانا ادریس کاندھلوی، سارے چارے ہی ایک ہی معنی کرتے ہیں، لِأَنَّ الْقُبُورَ مَسَاكِنُ الْمَوْتَى بل موتا لا یصلون فی قبورہم، لأن القبور دونوں چیزیں آ گئی، کیونکہ قبریں مردوں کے رہنے کی جگہیں، بل موتا لا یصلون فی قبورہم، اور مردے اپنی قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہتے ضعیف پیش کرو، ضعیف کلو جہان کا، تو ساری من گھڑت پیش کر، ہمیں بھی کہتے ضعیف پیش کرو، ضعیف نہیں، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اور بل موتا لا یصلون فی قبورہم، تمام شارحین کا بیان کرتا مانا ہے۔ ہاں بھائی، دوسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ کہ وجود میت پیغمبر کا سال تک کھڑا رہے، لیکن نیچے سے ایک نکلے، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو جب کھڑا نہیں رہ سکتا تو پڑا ہوا بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بھی طریقے دلالت النص ہے، قیاس نہیں، دلالت النص جسم استدلال کیے۔ دو مسئلے، تیسرا مسئلہ کہ وجود پیغمبر کا، لاٹھی سخت تھی یا وجود سخت تھا؟ لاٹھی سخت تھی، اور عقلاً لاٹھی محفوظ رہ سکتی ہے کچھ عرصہ، لیکن میت کا محفوظ رہنا ذرا مشکل ہے عقلی طور پہ، لیکن جہاں لاٹھی گل گئی نبی کا وجود محفوظ رہا، نبی کا وجود محفوظ رہا تو کر رہا ہے نا، لاٹھی گل گئی وجود محفوظ رہا تو معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے بعد نبی کا وجود محفوظ ہوتا ہے، وفات کے بعد نبی کا وجود کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے سارے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا، یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے اور مضمون حدیث پہ اجماع قطعی ہے علماء کا۔ اب دونوں باتیں تھوڑی سی سمجھ لو، اجساد انبیاء کے بارے میں، یہ فرقہ عثمانیہ مرتد فرقہ، یہ جس طرح اس کے اور کفریہ نظریات ہیں، یہ ہر جگہ پہ بیان کرتے ہیں انبیاء کے وجود محفوظ نہیں۔ آپ کے ترنول میں بھی بعض ایسے مرتدین اور جنابتہ موجود ہیں جو ہر جگہ پہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کے وجود مٹی ہو گئے، گل گئے، ختم ہو گئے، بلکہ ایک دجال تجھے کہہ رہا تھا کہ جب تک نبی کا وجود محفوظ رہے تو توحید بھی ثابت نہیں ہوتی، اتنے تک بھائی بانی اور غلوب۔ اب یہ آیت اور اس آیت کے اشارات ہیں کہ پیغمبر کا وجود سالم رہا، حالانکہ عقلاً لاٹھی محفوظ دیر تک رہ سکتی تھی اور وجود جلدی خراب ہونا چاہیے تھا بغیر روح کے، لیکن لاٹھی جو مضبوط تھی وہ تو گل گئی، وجود جو نرم و نازک تھا وہ اسی طرح محفوظ رہا۔ ایک دوسرا وفات کے بعد نبی کا وجود تر و تازہ بھی ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جنات باہر سے دیکھ رہے تھے اور حضرت سلیمان کے وجود میں اگر مردوں کی طرح اکڑاؤ آتا، جب وجود میں کوئی تبدیلی آتی تو جنات کو فوراً پتہ چل جاتا، معلوم ہوتا ہے باہر سے جن دیکھ رہے ہیں اور نبی کا وجود اتنا تر و تازہ ہے کہ انہیں اشتباہ ہی نہیں ہوا کہ کہیں موت تو نہیں آ گئی، بعد میں جا کے پتا چلا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نبی کا وجود محفوظ بھی ہے، اور نبی کا وجود کیا ہے؟ ترو، یہ ہے جسمانی حیات۔ اگر میری طرف توجہ ہو تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وجود کا محفوظ ہونا اور وجود کا تر و تازہ رہنا، یہ کیا حیات جسمانی، یہ کیا ہے حیات؟ حیات جسمانی آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ایک حیات جسمانی ہے کہ روح وجود میں ہو، اور ایک حیات جسمانی یہ ہے کہ روح کا تعلق ہو وجود میں۔ یہ تو ان بےمانوں کا نظریہ ہے۔ آل اسلام کے نزدیک جس کا نام حیات جسمانی ہے وہ یہی ہے کہ وجود مبارک زندہ نہیں، تر و تازہ ہے، کل ہے، تر و تازہ ہے، اب طریقل ہے، اب طریقل ہے، تر و تازہ ہے مثل زندہ کے، اور محفوظ ہے کل ہے مثل زندہ کے، یہ ہے تری اور محفوظ کل ہے زندہ کی طرح، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں جسمانی حیات سے، حیات جسمانی ہمارے بارے میں کہتے ہیں جسمانی حیات نہیں مانتے، کون نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم صرف کہتے ہیں کہ روح جسم میں تصرف نہیں کر سکتی، ہاں چاہے وہ تصرف دخولی ہو یا تعلق تصرف ہو، روح کا جسم سے تعلق تصرف والا یا جسم سے وفات کے بعد تصرف ختم، دنیا بھی تصرف نہیں، اس کے علاوہ روح جنت میں ہے، جسم مدینہ کی قبر میں ہے یا جہاں بھی انبیاء کی قبریں ہیں اپنے اپنے مقام پہ ہے، قیامت تک روح اور جسم کی جدائی ہے، لیکن انبیاء کے اجساد محفوظ ہیں اور تر و تازہ ہیں، اسی پر امت کا اجماع ہے، تابعین کے زمانہ میں اجماع ہوا، اور وہ بھی موجود ہے میزان الاعتدال سید اعلام النبلاء میں، امام صاحبی نے اجماع نقل کیا، وہاں پر ایک محدث کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک حدیث روایت کی اور وہ بھی بطور روایت کے وجی تھے، محدث وجی بہت بڑے محدث تھے، اس روایت کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک آپ کا وجود دفن نہیں ہوا، اور آپ کی یہ جو انگلی اور پیٹ ہے یہ اس میں پھولا پھن پیدا ہو گیا تھا اور یہ پھول گیا تھا، اس نے یہ حدیث بیان کی، اس وقت علماء جمع ہوئے اور حدیث کے بیان کرنے پر سب نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا، اور سب نے کہا کہ یہ ایک واجب القتل ہے، یہ پیغمبر کے وجود کو محفوظ نہیں مانتا، وہ اس وقت عبداللہ ابن مبارک تھے یا بڑے محدثین، وہ آئے اور اس نے درخواست کی ان کی طرف سے کہ اس کا اپنا نظریہ نہیں ہے کہ وجود محفوظ نہیں، بلکہ یہ تو روایت کا ناقل ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہے، وکیل کا اپنا نظریہ نہیں، وکیل نے بھی اپنی صفائی پیش کی، تب جا کے اس کی جان چھوٹی، بہرحال یہ اجماع ہو گیا، اور یہ اجماع ہوا تابعین کے زمانہ میں، اس کی سند نقل پیش کر رہا ہوں سیر اعلام النبلاء میزان الاعتدال اور کتب میں بھی، اور یہ اجماع کس حدیث کے مضمون پہ ہے، ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء، یہ جو نسائی کی حدیث ہے یہ 16 آنے صحیح سند کی حدیث ہے، اس کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ نے حرام کر دیا اجساد انبیاء کو زمین پر کھانا، اللہ کے نبی وہ ان کے اجساد محفوظ ہوتے ہیں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور کس حدیث کے مضمون پر اجماع وہ بھی منعقد ہو چکا ہے، اس کی سند بھی پیش کر چکا ہوں، اور اصل مسئلہ قرآن سے بھی سمجھ آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی، ان کے وجود سے حضرت عزیر کے وجود کا 100 سال تک رہنا، تو یہ انبیاء کے وجود کا محفوظ ہونا یہ خرق عادت طور پہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں، باقی کسی کے بارے میں یہ خارق عادت کا یہ کوئی ضابطہ نہیں، یہ صرف انبیاء کے لیے، باقی کسی کا رکھ دے محفوظ، اس کی مرضی، نہ رکھے اس کی مرضی، تو سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے، اتنے مسئلے ہو گئے، کون سے تین مسئلے ہو، چوتھا مسئلہ سمجھو، حضرت سلیمان کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ موت پیغمبر پہ بھی آ جائے نا تو اپنی رعایا پر بھی تصرف باقی نہیں ہوتا، او بزرگو کیا مصیبت ہے، موت نبی پہ بھی آ جائے اپنے نوکروں پر بھی تسلط باقی رکھ سکتے، معلوم ہوتا ہے زید الحسینی جیسے کذاب اول نمبر کے بے ایمان ہیں جو کہتے ہیں مردے بچے بھی جم جاتے اور بیٹے بھی پیدا ہوتے، جب پیغمبر سلیمان کا تصرف اپنے مریدوں پر بھی نہیں، تب تو کہا کہ میں یوں رہوں گا، یہ آیت نص ہے کہ موت کے بعد نبی بھی دنیا میں تصرف نہیں کر سکتا اور دنیا میں کام نہیں کر سکتا، لیکن ماسٹر مینا اور احمد رضا اور اس جیسے اکابر جوہلا انہوں نے ایک بات لکھی کہ نبی اللہ حی فی قبرہ یسیر فی اطراف الارض کیف یشاء، فیتصرف بالعالم، نبی اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، یہ للر دیوبندیوں کی کتابوں کا مسئلہ ہے، اور آپ جو نیا فتاوا آیا ہے فانودیہ، اس میں بھی یہ عبارت ہے، یہ تصرف ہو قبر کی زندگی میں، وہ دور ترنڈی بیمان اس کی کتاب میں بھی یہ عبارت ہے کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے اور زمین میں چلتا پھرتا ہے اور جہان کا تصرف کرتا ہے، عالم میں تصرف کرتے ہیں اور جہان کا کاروبار چلاتے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے حضرت سلیمان کا فکر کرنا کہ میرے بعد یہ بیت المقدس کو اجاڑ دیں گے، اور پھر اس حیات سے کھلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پر بھی موت آ جائے تو نبی بھی دنیا میں تصرف کر سکتا نہیں، اور جو تصرف مانے چاہے وہ ماسٹر کاڑا ہو یا دور ترنڈی ہو یا ایسے بے ایمان جتنے بھی ہو، یہ سب بے ایمان ہو سکتے ہیں، خدا کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. فلما قضینا، اس کے ساتھ ملاؤ نا بخاری شریف، وہاں باب وفات النبی پر ام المومنین فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیوں ہاتھ اوپر کیا، کیوں لا وسک فل بیت، کیوں اس طرح ہاتھ اوپر کر کے، اور آپ نے دعا کی اللہم رفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ میں رفیق اعلی آنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں پہنچا دے. فرماتے ہیں جب آپ کی روح نکل گئی، ہاتھ جہاں تھا، آگے ان لفظ سننے، فرماتے ہیں جب روح نکلی ہاتھ جہاں سے، مالت یدہ لڑک گیا ہاتھ، مالت یدہ، معلوم ہوتا ہے وجود پیغمبر پہ بھی موت آئے تو اپنے اعضاء کو بھی برقرار رکھنے کی طاقت نہیں رہتی، موت ہے ہی میری جز خالص، پتہ نہیں اس نے موت کو کیا سمجھا ہے، موت بھی ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، واہ کلو جہان کیا، موت بھی ہے کہ قیام بھی کر رہے ہیں، ادھر موت ہے ادھر رکوع ہے، ادھر موت ہے اور ادھر چلنا پھرنا ہے، پتہ نہیں اس نے موت کو سمجھا کیا ہے، بے ایمان نہیں. اور موت آ جائے تو وجود میں بھی حرکت آ سکتی نہیں. باقی بدبو والے عقیدے والا بے ایمان، اس نے جو تحریف کی تھی ہے نا ذہن میں خرا یا خروں پر، اس کی پٹائی میں نے خیر بہت ہو چکی ہے. ہاں اتنی ان دلیلوں کی پٹائی کرنا فرض ہے. ہر فیم یہودی لو کانو یا لنو نل گئی ماں لو، اگر جن غیب جانتے ہوتے ماں لبے سو پی فلا بل مین لکد کانا، البتہ تھا کی پیلے سب سبا کے لیے مسکنہم آیتن، ان کی رہائش گاہ میں بڑی نشانی، جنتان دو باغ تھے، ان یمین با شمال، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، یہ ملک سبا کا تذکرہ آ گیا، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، نہیں مانو گے تباہ ہو جاؤ گے. مسئلہ مان لو، سبا ایک آدمی کا نام تھا جس کے نام پر بستی آباد ہوئی، اور یہ وہی بستی تھی جس کی ملکہ سبا بے نظیر اور وزیر اعظم تھی، یہ وہی ملکہ وہی بستی تھی بے نظیر حکومت والی، اور یہ یمن اور صنعاء کا ایریا ہے، حضرابود یمن صنعاء کا ایریا، اور یہ زمین انتہائی زرخیز تھی، زبردست زرخیز، اور اس کے جو باغ تھے اہل سبا کے 300 میل ان کا طول تھا، 300 میل فٹ کو کہتے ہیں نا، 300 میل ان کا طول تھا اور چوڑائی بھی اس سے زیادہ، بدترین لکھتے ہیں بہت لمبا سلسلہ تھا، اور بعض آتے بھی کہتے ایک شہر کے شمال کی جانب دائیں جانب دوسرا بائیں جانب، وہ جو سبا کی بستی پڑتی تھی وہ درمیان میں پڑتی تھی، دائیں بائیں باغ، اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی ٹوکرا سر پہ رکھ کے چلتا نا باغ کے اندر سے تو آم جو قدرتی پھل گرتے ہیں کتنے گرتے کہ دوسرے کنارے پر جاتے جاتے اس کا ٹوکرا بھر جاتا. یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے. اللہ پاک بھی تعریف کر رہے ہیں سچا دان کہ ٹوکرے اس طرح بھرتے ہوں اور ان میں اور ایک بڑا مزہ تھا. کہتے ہیں کہ خوشبو ہی خوشبو تھی اور پورے باغات میں مچھر یا مکھی نام کی چیز نہیں تھی. کوئی مچھر نہیں, کوئی مکھی نہیں, صاف ستھرے باغ. اور دیکھو شہر کدھر ہے, ایک باغوں کا سلسلہ وہ جا رہا ہے, دوسرا یہ جا رہا ہے. اور ان کا ایک بہت بڑا ڈیم تھا, بہت بڑا ڈیم بند, اور وہ بڑا پانی سٹور تھا. سارے نہریں جاری ہوتی تھی باغوں میں اور ڈیم کا پانی اتنا صاف شفاف, اس میں مچھلیاں بھی اور چیزیں, لیکن پانی بالکل صاف ٹھنڈا پانی اور صاف پانی. اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی ہیں ہوئی. اللہ فرماتے ہیں اتنی نعمتیں تھی, میرا فضلہ دیمانہ سب کو تباہ کر دیا, سب کو تباہ کیا. یہ تخفیف ہے. فرمایا جنت آنے آئی ابھی نفم شمال, دائیں بائیں دو بڑے بڑے سلسلے باغوں کے. اللہ نے فرمایا قلنا, ہم نے کہا تلقین شکر, قلو من رزق ربکم, کھاؤ اپنے رب کے رزق سے, کھانے کی منع نہیں, لیکن انسان بنو, من رزق ربکم واشکرو لہ, انسان بن کے رہو, شکر کرو اس کا, یعنی اس کا مسئلہ مانو, واشکرو کھا کر اسی کا شکر کرو. یہ نہیں ہے کہ کھاؤ اس کا اور نظر منت سلطان باہو کی, کھاؤ اس کا اور شکریہ علی حجویری کا, اور کھاؤ اس کا اور نسبت پیر کی طرف غیر کی طرف کرو, نہیں. بشکرو لہو, اسی کا کھاؤ اسی کا گاؤ, اسی کا کھاؤ اسی کا. ہاں یہ کیا کہتا ہے بھائی, ایمان کے کھادیا سے پیتیا ایلی ایلی جیتیا, کھادیا سے پیتیا ایلی ایلی جیتیا, ہے سور کا سورا ایلی ایلی جیتیا. ہاں بھائی بشکرو لہو, کھادیا پیتیا سے اللہ اللہ کی دیا, بلدتن طیبہ, بلدتن طیبہ, بلدہ شہر کا بڑا عمدہ زبردست شہر, ربن غفور اور پروردگار گناہ معاف کرنے والا, بہارسو بہر سرنا. یہ لوگ بڑے پھٹے ہوئے لوگ ہیں, او بڑے حسین جمیل اور بڑے پہلوان نوجوان, کشتیاں لڑنے والے اور فروٹوں پر پلے ہوئے اور بڑے جن کے نظام تھے, لیکن اللہ کی شان یہ ہے جب وہ پکڑتا ہے تو کمزور سی مخلوق کو مسلط کرتا ہے. وہ جو ڈیم تھا نا, ان کا ڈیم جو ان کا ذریعہ آمدن بنا تھا, اس کے نیچے چوہے کو حکم ہوا تم ذرا بل بنا. اتنا بڑا ڈیم, وہ نیچے چوہے داخل ہو گئے اور چوہے نے جب سوراخ کو پورا دیا تو ڈیم سارا ان پہ الٹا اور پانی آیا, سارے حضرات گئے, سارے گئے. آرسو پارسلنا علیہم, بس انہوں نے اعراض کیا, نتیجہ کیا نکلا, ہم نے چھوڑ دیا اوپر ان کے سیلن ارم, وہ جو بند تھا اس سیلاب بند کا, وفضلناہم اور ہم نے اب آ گیا سیلاب اور پورے باغ تباہ, سارے چشمے تباہ, زمینیں تباہ, مکانات گر گئے اور سارا شہر مردار ویران ہو گیا اور مردہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں جو مر گئے وہ مر گئے, جو بچ گئے بدلنا ہوں, ہم نے تبدیل کیا ان کو دو اور باغوں کے ساتھ. وہ باغوں باغ کیا تھے؟ وہ پرانی چھوٹی بیریاں, سارے پھل فروٹ گئے. اب سیلاب کے بعد کیا چیز پیدا ہوئی زمین پر؟ بیریاں اور کریٹے, پرانی بیریاں ہیں. زبات اکلن خمتن بد مزہ پھل, و اصلن اور جھاڑیاں, و شیئن من صدرن قلیل, و شیئن اور کچھ تھوڑی سی, کیا کچھ تھوڑی سی, من صدر بیری کا قلیل تھوڑی تھی, کچھ چیزیں بیری کے بوٹے, کوئی کہیں رہ گیا, کبھی گیا نا جنگل میں, وہاں بیری کے بوٹے ہوتے ہیں اور مرجیبڑے دے, فرمایا ایسے بوٹے دے دیے بدن کے, لالے کا جزینا ہم دماغ کا پارو, یہ ہم نے بدلا دیا ان کو, بس سبب ان کے کفر کے, انہوں نے کفر کیا ہم نے یہ بدلا دیا, اور نہیں بدلا دیتے ہم مگر نہ شکرے کو, وجالنا بینہم بین القرا, اور کر دیا ہم نے ان کے درمیان اور درمیان بستیوں کے, اللہ بھی بارک نہ پیا وہ جن میں ہم نے فرشتے رکھی تھی شام وغیرہ, قرآن بستیاں ظاہر اثر جو سامنے تھی راہ پر, بقدر نہ پی حد سیر, اور مقرر کی ہم نے منزلیں, تیرو پیا کہ سیر کرو ان میں, لیالیا راتوں کو وایاما دن کو آمینین امر کرنے والے, فقالوا ربنا بس کہا انہوں نے ہمارے پروردگار, باہر بین آسمارنا دور دوری کر دے ہمارے سفروں کے درمیان, فظلموا انفسهم ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر, فجعلنا ہوم بس بنا دیا ہم نے احادیث ان کو آل حدیث, فجعلنا ہوم احادیث بنا دیا ہم نے ان کو احادیث کہانیاں ڈپوٹیشن احادیث, لوگ ان کے تذکرے کرتے رہے کہ اس طرح مارے گئے, مزک نہ ہوں اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہم نے ان کو, کلا ممزک ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا, خوب ٹکڑے ٹکڑے کرنا, اتنا پیزا لے کرنا آیات, اس مذکور میں بڑی عبرتیں ہیں, لے کل صبار لن شکور, لے کل ہر ایک صبار صبر کرنے والا, شکور شکر کرنے والا, جو مصیبت میں صابر رہے اور نعمتوں میں شاکر رہے, اس کے اندر بڑی عبرت ہے کہ پہلے کیا مقام تھا, کتنے باغات کتنی نعمتیں, خدا کا مسئلہ نہیں مانا, وہ سارے باغات گئے اور بیری آ گئی, اور بیری بھی پتلی پتلی اور وہ بھی کھٹے اور کیڑوں والے پھلوں والی وہ آ گئی, یہ سب بار شکور, یہ دوسری نعمت کا ذکر ہے, یہ جو بستیاں تھی نا, بستیاں اس ترتیب پر تھی کہ رات کو سفر ہوتے پیدل, اور وہ عرب کے پورے ایریوں اور ریگستانوں میں, وہ ریگستانی ایریا کیلے ٹیلے ہیں, تھل ایریا ہے عرب کا, جب سفر ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب پر بستیاں آباد کی, یہ مثلاً جہاں سے چلے تقریباً آگے گئے 35 کلومیٹر 40 کلومیٹر کے قریب, وہ آگے اور بستی آ گئی, اور پھر اس سے آگے پھر چلے, اس طرح فاصلوں پہ بستیاں تھیں, جن کا فائدہ یہ تھا کہ یہ جو مسافر رات کو چلتے قافلے چلتے, وہ دن بھر سفر کرتے اور رات میں ان کو آگے بستی میں کھانا بھی مل جاتا, وہ لوگ تھے بھی بڑے مہمان نواز, روٹی چارپائی یہ ساری چیزیں ملتی, یہ وہاں رہ جاتے, انہوں نے کہا کہ یا اللہ مزہ نہیں آ رہا, یہ بستیاں ذرا پرے پرے ہو جانی ہیں نا, دور دور بستیاں ہو جائیں اور درمیان میں فاصلہ بڑھ جاتا نا, اے ذرا مزہ آتا چلتے ہوئے, یہ قریب قریب بستیاں ذرا ٹپ نہیں آنے گی, اللہ فرمایا بڑے بےمان تھے, ہم نے ان کو نعمت دی, انہوں نے اس کا بھی ناشکری کی, ہم نے بستیاں درمیان سے ہٹا دی اور ان پہ ان کو تباہ کیا, اور ظالموا انفسهم فجعلناهم, ہم نے کر دیا ان کو کیا, ہاں آدھے حدیث کا معنی سمجھ آیا نا, گپوٹے گھر والے ان کو گپے بنا کے رکھ دیا, کہانیاں ان کی بات کی رہ گئی, یعنی سبا پر بات کر دیا, ومزک نہ ان کو لا ممزک, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, ولقد صدق علیہم, البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان کے بارے میں, ابلیس و حضرت ابلیس نے, ظنہ ظن اپنا, فاتبعوا ہو بس اسی کے پیچھے چلے, الا فریقا من المؤمنین, وہ ابلیس نے کیا کہا تھا, لا آتے کنا, جدہ نکالو, لا آتے کنا ذریتہ جلدی, لا تجدو اکثرہم شاکرین, اکثر کو شاکر نہیں پائے گا, جلدی جلدی. ہاں بھائی یہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 64 62 سے آگے چلتے جاؤ, جہاں پر لاہتے کرنا ذریت اللہ کلی گا. شیطان جب لانتی بنا نا تو کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے اس آدم کی وجہ سے مجھے لانتی بنایا تو میں اس کی اولاد کے کٹے ڈھکو لوں گا. لاہتے کرنا خود کا گزر ایسا آتے کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. آتے کرنا یہ ذر اللہ کلیلن مگر بہت تھوڑے رہ جائیں گے. جمہوریت کا سرکہ نکالوں گا, اللہ کلیلہ تھوڑی رہیں گے. کلیل من عبادی شکور قال اذا فمن تبعک منہم, اللہ نے فرمایا جا تبع ہو جا اور جو تیری تابع داری کرے ان میں سے. فَإِنَّا جَهَنَّمَا جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا, جہنم میں پورا بدلہ ملے گا. فَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, چھک چھک اور پریشان کر جس کو چاہے سرے لگا کر بِصَوْتِكَ اپنی آواز کے ساتھ سر لگا کر سرے لگا کر. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ اور ان پر دوڑا اپنے گھوڑوں کو اور پیدلوں کو یعنی مولویوں کو اور پیروں کو. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ اور ان سے شرک کرا جو مرضی کر جو بھی کرتا رہے. اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, میرے کچھ بندے ہوں گے تیرا کوئی بس بھی ان پہ نہیں چلے گا. یہ تھا گمان شیطان کا. اللہ فرماتے ہیں پورا کر دیا, صدقہ علیہم پورا کر دیا ان پر ابلیس نے گمان اپنا. لآتے کرنا والا فتبعو ہو انہوں نے شیطان کی بات مانی. اللہ فریقم من المؤمنین مگر ایک بات تھی ایمان والوں کی. فما کان لہ علیہم من سلطان, نہیں تھا شیطان کے لیے مومنین پر کوئی غلبہ مگر یہ کہ جانے ہم کون ایمان لاتا ہے ساتھ آخرت کے اس کے کہ ہوا بن حافی شکن کہ وہ آخرت کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے. ربو کا لا کل شہین حفیظ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, اب آ گیا مسئلہ جواب شبو حضم لائے گا. پہلے انبیاء کے بارے میں شبو ہر